halaman. Liman di pantaong nagunahan sa unting sasakyang nagdaraan. Sayang ang jeepney kanina'y lula at ngayon'y nagsisisi sa aking pangbubusisi. Malaking pagkakamali para mama sasakay po liman di pa taong nagunahan. Para mama sasakay po liman di pa taong nandutulakan. Para nasabi, para nasabi, para mama, para na dyan. Set up.